beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, goes my heart on the side of my sleeve, whispering something I can hardly. Take the lead, 'cause love is all we need. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Wat een ingetogen begin van deze aflevering van de late avond. Goedenavond. De Beep Beep Song van Simone White. Goed, heerlijk. Ja, daar word ik weer vrolijk van zo'n prachtig klein nummer. En ik hoop jij ook. En ik hoop dat je natuurlijk blijft luisteren het komende uur, want we hebben nog veel meer moois in de aanbieding als het over de muziek gaat natuurlijk. Zo meteen bijvoorbeeld Elton John, je hoort het zo. Maar we hebben nog meer leuks in de uitzending. We hebben bijvoorbeeld een paar leuke onderwerpen. Waaronder, we gaan het hebben over de Molendag. Dat is dit weekend, 12 en 13 mei. Eigenlijk dagen, maar ja, het heet Molendag. Het is niet anders. Wat valt er te doen in de molens in Zuid-Holland? Je hoort het straks. In de column van Han van der Horst, die je iedere woensdagavond kunt horen, gaat het over Oorlogskind, een boek. Hoe dat zit, dat hoor je straks. En er is een denkcafé over generaties. Millennials, generatie Z, babyboomers, patatgeneratie. Het komt allemaal voorbij in Arminius, het debatcentrum in Rotterdam. Hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen dus. Allemaal in jouw late avond, dus ik zou zeggen, stay tuned. I got it. sunshine and heading for rain. But dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Today, tomorrow, love will come and find me. Well, that's the way that I was born to be. This is me. This is me. When I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world, it's me and my. Je hebt twee uitvoeringen van dit nummer van Shirley Bassey. This is My Life. Deze oorspronkelijk uit 1968. Maar ook een hele aardige, ja, beetje disco-uitvoering uit de jaren 70. Verder hoorde je Elton John. Beetje, ja, wat is het voor muziek eigenlijk? Hè? Beetje Mexicaans zou je kunnen zeggen. Je hoort het allemaal hier. In De Late Avond. Je hoorde Return to Paradise uit 1979. Het is weer tijd voor cultuurgoed. Ja, en niet zomaar cultuurgoed. We gaan het hebben over de molens. En je kunt ze gaan bekijken, want komend weekend is het weer Molendag in heel Nederland. Over de Molendag ga ik praten met Nicole Bakker. Zij is directeur van de Hollandse Molen. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Bakker, wat is dat, de Vereniging de Hollandse Molen? De Vereniging de Hollandse Molen is de koepelorganisatie van alle molens in Nederland. Dus alle oude molens of ook die nieuwe windturbines? Ja. Nee, echt de oude monumentale molens. En ja, zoals u zelf al zegt, we noemen ze niet voor niets windturbines, om een onderscheid te maken tussen de echte molens en de windturbines. Goed. Hoeveel molens staan er in Nederland? Nou, er zijn er nog zo'n 1200. Is dat veel of is dat heel erg afgenomen? Ja, het waren er ooit in Nederland wel meer dan 10.000. Dus in dat opzicht zijn het er natuurlijk eigenlijk nog maar heel weinig. Hè. Na de industriële revolutie zijn er behoorlijk wat afgebroken. Maar goed, we hebben er toch nog 1200 weten te behouden. En gelukkig zie je ze overal in het Nederlandse landschap. Worden ze goed onderhouden intussen? Ja, kijk, daar staan al die vrijwilligers garant voor, hoor, die bij al die molens betrokken zijn. Dus die zorgen voor klein onderhoud. En als er grote restauraties nodig zijn, wat ook af en toe natuurlijk moet, dan zijn er nog een aantal molenmakers in Nederland actief die de molen goed kunnen restaureren. Dus ze staan er eigenlijk wel goed bij. Ja, is de overheid ook zuinig of mag dat beter? Ja, nou, laten we zeggen, we mogen nog niet mopperen, want we merken dat de overheid toch ook wel heel trots is op dit Nederlandse icoon. Maar een molen is wel een heel duur monument. Het is vaak hout, riet, soms ook wel van steen. En hij staat in weer en wind en heeft best wel wat te lijden. Ook doordat hij natuurlijk als werktuig ook aan de slag is. En de restauratiecyclus van een molen is wel wat korter dan van een gemiddeld ander monument. Dus we hebben eigenlijk altijd wel net iets meer nodig dan gemiddeld bij andere monumenten. Nou, wereldwijd zijn natuurlijk de molens in Kinderdijk heel bekend. Maar waar staan volgens uw vereniging de allermooiste? Ja, kijk, als je iedere molenaar vraagt, is zijn eigen molen natuurlijk het allermooist. En ik nodig eigenlijk iedereen uit om zelf te kijken en te ontdekken waar voor jou de allermooiste molen staat. Dus u geeft heel voorzichtig geen mening. Ja, nee, kijk, ik zie zoveel molens en ze hebben allemaal iets aparts. En waar mijn hart zelf sneller van gaat kloppen zijn al die vrijwilligers die er ook actief zijn. En als je dan ziet wat voor vuur en vlam die voor hun molen gaan, dan word je verliefd op iedere molen. Ja, en uw vrijwilligers hebben het natuurlijk super druk komend weekend, want dan is het Nationale Molendag, toch? Ja, 12, 13 mei is het weer Nationale Molendag. Daar zijn in heel Nederland bijna alle molens geopend. En dan kan je bij heel veel molens naar binnen en kijken op plekjes waar je anders nooit komt. En bij heel veel molens worden ook nog weer bijzondere activiteiten georganiseerd. Dus het is echt een feest om even langs te gaan komend weekend. Natuurlijk wel een hele zware klus voor de vrijwilligers. Waarom organiseert u deze dag? Wat wij als de Hollandse Molen natuurlijk graag willen, samen met het Gilde van Vrijwillig Molenaars, met wie we dit samen organiseren, is dat mensen ook die molens in hun hart sluiten. En dat kan je het beste doen door de molen ook van binnen te ervaren en te beleven hoe bijzonder die is. En wat is er dan mooier dat op één weekend, op één dag, alle molens eigenlijk open zijn. Molens zijn vaak toys for boys, maar is er ook wat te doen voor kinderen? Ja, bij heel veel molens is er van alles te doen voor kinderen. Van kleurenplaten tot rondleidingen tot ik weet niet wat. Voor kinderen is er een gratis molenontdekboekje te halen op de molen. En dat is weer mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij. En hoopt u dan ook stiekem dat mensen wat meenemen uit de molenwinkel? Als er een molenwinkel is, kan ik dat natuurlijk iedereen aanraden. Maar dat is ook niet overal. De poldermolens, die verplaatsen eigenlijk alleen maar water. Ja, die produceren in die zin geen product. Behalve dat u natuurlijk droge voeten heeft. Ja. Maar bij een korenmolen, daar is in de winkel altijd wel lekker pannenkoekenmeel te halen. Of broodbakmixen, of noem maar op. Ja. En dat kan ik iedereen aanraden. Wanneer zijn de molens geopend voor publiek? Zaterdag en zondag kunt u komend weekend eigenlijk overal terecht. En als je precies wil weten hoe laat, wat en waar, dan raad ik iedereen aan om op molens.nl te kijken wat er te doen is bij jou in de buurt. Ja, want daar is het een hele handige zoekmachine op, heb ik gezien. Ja, inderdaad. En dan kan je inderdaad kijken welke plaats je wil, maar ook welk type activiteiten je graag bij de molen wilt. Dus op die manier selecteert zich dat vanzelf uit. Goed, nog één keer de website. Molens.nl. Mevrouw Bakker, heel veel succes met het molenweekend. En natuurlijk veel plezier met dit prachtige doel, het onderhouden van de molens in Nederland. Ja, zeker. Dank u wel. En ik ga zeker genieten komend weekend. Thank you.

Why do I care how people see me? Why do we wanna hold on to you? And what if the questions are the answers? What if there's no such thing as the truth? We're just walking on water, floating on air. What lies beneath us is really nothing. I know that love is everywhere. I'm walking on water, floating on air. I still believe in miracles. Things may not be as they seem. In my imagination, I'm living in a dream. Verschillende single van Rita Kulenus. Nog maar net uit. Walking on Water. Nou ja, dat was wel duidelijk, hè? En Mylène Farmer met L'Autre hier in De Late Avond. De lekkerste muziek en de leukste onderwerpen. Zometeen een column van Han van Horst. Het gaat over Oorlogskind, een boek. Hoe het zit, dat hoor je zometeen na Terence Trent D'Arby en Wishing Well. Wish me love away. Zoals gebruikelijk, hè? De lekkerste muziek bij jouw lokale omroep. In de late avond. Zo vlak voor middernacht tenminste. Als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook nog zomaar kunnen. Han van Horst mocht een autobiografisch boek presenteren met de titel Ik, kind in oorlogstijd. Hij was behoorlijk onder de indruk en daarom wil hij er ook zijn radiopraatje vanavond over houden. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Ik weet niet of u het weet, lieve luisteraarste, gewaardeerde luisteraar. Maar ik ben een geboren en getogen Schiedammer. Daarom sta ik er deze dagen een beetje gekleurd op. Het was een stadgenoot van mij die probeerde de nationale herdenking op 4 mei te verpesten door een spandoek te ontvouwen met daarop Churchill, massamoordenaar. Hij huurde ook een reclamevliegtuigje met een sleep waarop stond herdenk ook de Churchill-doden. Dat zoiets tot plaatsvervangende schaamte leidt, hoef ik u niet uit te leggen. Maar het kwam allemaal extra helder bij me binnen omdat ik de eer had afgelopen zaterdagmiddag op Bevrijdingsdag dus een boek te mogen presenteren met de titel Ik, kind in de Tweede Wereldoorlog. De auteur daarvan is een wijze stadgenoot van me die momenteel aan zijn 82e levensjaar toe is. Hij heet Govert Jansen. Aan het begin van zijn boek schrijft Govert dat hij met de ogen van een kind heeft proberen te kijken. Wie hem kent weet dat hij dat zijn leven lang al dag in dag uit doet. Daarom ook is hij wijsgeer geworden en heeft hij in zijn lange leven al zoveel mensen geïnspireerd. Hoe dan ook, het was een heel bijzonder, prachtig boekje. Niet zonder iemand te na te spreken de gebruikelijke dagboekfragmenten over tulpen, bollen, suikerbieten en de grote mensen die in het geniep naar de Engelse radio luisteren. Die elementen zijn in Ik kind in de oorlogstijd allemaal terug te vinden, maar ze hebben steeds een bijzondere betekenis. Ze dragen bij aan de manier waarop Govert de sinistere sfeer van de bezettingsjaren invoelbaar maakt. Het is een tijd vol gruwelijkheden, maar, en dat is het bijzondere, je weet nooit waar dat gruwelijke vandaan komt en het zit vooral in de kleine zaken. Je weet ook nooit van wie je vriendschap en bescherming hebt te verwachten. De menselijkheid blijkt bij onverwachte personen te zitten. Ik vond dat Govert in zijn schildering soms raakt aan een schokkende Spaanse film die ik wel eens gezien heb, Pan's Labyrinth. Wie die film kent, weet wat ik bedoel. De wereld van de kleine Govert, die ondanks zijn 5 jaar ineens de vader van het huishouden moet zijn, heeft bepaalde kenmerken van een boos sprookje waarin het onderscheid tussen goed en kwaad niet helemaal helder is. Zo komt door de verbeeldingskracht van Govert Jansen de geschiedenis tot leven. En die is in tegenstelling tot de mythes die we elkaar vertellen nooit zwart-wit. Het is hoopvol dat mijn stad Schiedam ook zulke wijsgeren kent als Govert Jansen, dacht ik. Mensen die echt kunnen denken en voelen vormen een scherp contrast met de fanatici die de medemens op het hart trappen alleen maar om te kunnen uitstreven wat zij voor de enige echte en zuivere waarheid houden. Daarom was ik zo vereerd dat ik Govert's boek mocht presenteren. Het is niet lang, het telt 88 pagina's, maar het raakt je in je hart. Kind in de Tweede Wereldoorlog is uitgebracht bij de kleine Schiedamse uitgeverij De Boekfabriek en Alfred heeft me beloofd dat hij alle gegevens op de site van De Late Avond zal zetten, zodat u dat boekje kunt aanschaffen en op uw beurt net zo ontroerd raken als ik. blossom of snow may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Weet je wat we doen? We doen geen klap vandaag. Ik blijf in mijn bed, verzet geen stap vandaag. Jij mag maar dan weer gauw bij mij en onderuit. Weet je wat we doen? We blijven lui vandaag. Samen long lang uit. Ik heb zo'n bui vandaag. De dekens zijn zo fijn. De lakens net satijn, het licht wordt zacht gezeefd door het gordijn. Het is al kwart over elf, ik word langzaam mezelf. Ik ga zorgeloos om met de tijd, heel royaal. Ik kom weer op verhaal. En al je snapt het helemaal, mag het nog zo blijven? Weet je wat we doen? We gaan een dagje schuil. Buurman wast zijn wagen, die van ons mag vuil. Het gras blijft ongemaaid, de blijft ongesnoeid. Ik pak een boek dat boeit, maar niet vermoeid. Weet je wat we doen met onze telefoon? Leg hem van de haak, dat is toch heel gewoon. Een dag en liever geen geluid, de deurbel af, de radio op uit. Weet je wat we doen? We doen niet mee vandaag. Als ik maar niks hoef, ben ik oké vandaag. Ik lig en als ik rustig wacht, dan gaat de dag weer over in de nacht. La la la la la la la. Connie van der Bos. Weet je wat we doen? We doen niks vandaag. Nou ja, morgen dan. La, la, la. na een duikeling in de temperaturen van 11 graden. Zo'n mooie dag als vandaag en dan morgen 11 graden. Straks eigenlijk ook kouder. Wat een klapper. Nou ja, goed. Verder de kapitein, Maria en de kinderen. Samen in Edelweiss uit The Sound of Music. Uiteraard in aansluiting van of op de column van Han van Oost, die uiteindelijk ging over de Tweede Wereldoorlog. Meer informatie over Govert Jansen, zijn boekje eigenlijk, vind je op onze website bij programma gemist. www.delateavond.nl www.delateavond.nl. In een ogenblik gaan we het hebben over het Denkcafé in Arminius. Maar eerst gaan we naar het oosten. We gaan naar China, naar The River, Village of My Dreams. Hier is Yang Shan. 寻找那一个家， Laten we eerlijk zijn. De beeldschermen hier zijn uit China. Mijn telefoon komt uit China. Mijn horloge. Waarschijnlijk mijn schoenen en mijn t-shirt. Tja, dus waarom ook niet de muziek. Daarom deze prachtig vind ik zelf van Yang Shan. Het dorp aan de rivier van mijn dromen. Waar ze haar grote liefde vindt. Want zo is het natuurlijk wel in het Chinees, hè? Je hoort het hier allemaal in de late avond. We gaan het hebben over het Denkcafé. Dat gaat over generaties. En waar vindt dat plaats? In Arminius in Rotterdam. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Er komt een Denkcafé over generaties. Babyboomers en een patatgeneratie en de generatie Z en millennials. Ik lees het hier allemaal voor. Dat zijn allemaal generaties in Nederland. Degene die er iets van af weet, die zit in de studio. Hans Kennepel, welkom. Ja, dank je. Je bent programmamaker, programmaleider, programmamaker, hoe moet maker, ik het zeggen? Maker. Maker, hè? Ja, je maakt programma's. Ik leid van niet. Arminius. Ja. Arminius. Ja. Kom ik zo even op terug wat Arminius dan is. Maar jullie zijn bezig met debat. Ja, wij doen debatten over alles wat mensen maar bezig kunnen houden. Van de kredietcrisis tot generaties, tot racisme, armoede. Maakt niet uit. Alles wat de emoties doet oplopen. Ja. En jullie noemen het Denkcafé over generaties? Ja. Is dat op een speciale manier gedaan? Nou, we hebben een reeks die heet het Denkcafé. En dat is een bepaald soort avond. En dat is een avond waar we echt eens iets de kop pakken. En echt even echt in gaan duiken. Het idee van die avond is om echt wat meer licht te krijgen. Soms heb je natuurlijk wel eens debatten dat je denkt van... Nou, ik ben voor links-rechts. Politici die elkaar in de haren vliegen of zo. Ja. Maar dit is echt een avond waar we echt een soort maatschappelijk... Er komt iets gebeurd is in de maatschappij. En we denken, is dat nou iets? Of wat is hier nou en eigenlijk aan de hand? En die meningen toetsen. Ja, nou, en we hebben vaak experts die dan wat zeggen. Ja. En ook mensen die dan ook wel betrokken zijn. Maar de nadruk ligt wat meer om er wat meer van op te steken. In plaats van dat je nou de meningen heen en weer vliegen. Om het zo nee, te dat zeggen. Is niet de bedoeling. Nee. Maar dan gaat het over al die... Want ik noemde die generaties. Ja. Er zijn er nog veel meer natuurlijk. Ja, dat is een, meer namen dan generaties ondertussen zo'n beetje. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, we hebben natuurlijk experts uitgenodigd. Er is iemand die is op gepromoveerd en die weet er alles van. We hebben iemand van een journalist van het Algemeen Dagblad. Die heeft een heel dik boek gemaakt over generaties. Ook heel erg leuk met verschillende tijdbeelden en sfeerbeelden. Hè. Tegenwoordig wordt bijvoorbeeld binge-watching, is er wat mensen heel vaak doen. Ja, ken je dat? Nee? Wat bedoel je? Nou, Netflix, precies? Dat je dan een heel weekend lang gaat kijken. Dat kon vroeger niet. Zonder reclame? Zonder reclame. Ja, dat kon vroeger niet. Vroeger had je natuurlijk Nederland 1 en 2 en dat, daar moest je het mee doen. En tegenwoordig heb je Netflix en je kunt series achter elkaar maar doorkijken. En daardoor veranderen ook die generaties van wat ze doen. Ja, waar ze mee dat bezig heeft zijn. Te maken met aan de ene kant natuurlijk de techniek, hè, de smartphone. Het wordt wel eens gezegd dat de millennials die nu als het ware volwassen, rond 2000 volwassen zijn geworden, die zijn de eerste generatie opgegroeid is met alle digitale technologie. En die zullen dan anders zijn dan mensen daarvoor. En een heel beroemd voorbeeld waar ik mezelf dan alles aan geërgerde was, de millennials die konden multitasken. Ja. En de oudere mensen, die konden gewoon drie dingen tegelijk doen. En dat was allemaal geen probleem. En ik had zoiets van, nou, ik vond het toch wel een beetje raar. En toen hadden we later pas een ander debat. En dat ging over smartphoneverslaving. Ja. En het is onderzocht, multitasken bestaat niet. Dat kun je gewoon zeggen tegen die jongeren. Even terug naar de generaties. Ja. Dat wordt een avond vol herkenbaarheid. Ja, dat ook. We hadden het idee om de publiek misschien in verschillende generaties in te delen. En eens kijken of die mensen wat die van elkaar dan vinden. Mm-hmm. Het blijkt ook dat ongeveer 80% van de mensen vindt zichzelf bij een bepaalde generatie horen. Je hebt natuurlijk de babyboomers. Hè, de mensen die net na de oorlog geboren zijn. De protestgeneratie waren dat. De jaren 60. Je hebt de millennials. Je hebt de patatgeneratie. Leo Beenhakker heeft daar ook nog een als Rotterdammer een mooie bijdrage aan gegeven. Ja, het is wel een begrip geworden. Ja, het is echt een begrip geworden. Ja. En nou mogen we weer geen patat meer eten, want het is weer ongezond. Ja, nee, dat is geen patatgeneratie meer. Die hebben we niet meer. Het verschuift ook steeds, hè? Er komt steeds wat bij, er gaat weer wat af. Ja, dat blijft al. Maar... Nou, wat een van de interessante dingen is, het is een avond die aan de ene kant gaat over generaties, maar de hoofdspreker die zegt eigenlijk, er is eigenlijk niet zo heel veel met die generaties aan de hand. Er zijn wel dingen met generaties, maar dat is meer omdat mensen jong zijn. Hè? Er wordt gezegd, de jonge generatie is minder materialistisch. Jongeren zijn altijd meestal wat minder materialistisch dan ouderen. Ja. Als je wat ouder wordt, dan denk je op een gegeven moment van... Ja, nou, toch wel handig, een leuk huis. Of als je een boompje beestje dat kost allemaal geld. Ik heb nu meer wilde tijd gehad en zo. Dus dan wordt er altijd gezegd dat die nieuwe generaties... die zijn dan zogenaamd... Ja, die hangen daar niet zo aan. Maar dat blijkt dan toch wel heel erg mee te vallen. Kortom, dat komt allemaal aan de orde in die avond... over de generaties in het Denkcafé. Wanneer wordt het gehouden? Het is 16 mei. Op woensdagavond. Woensdagavond. Om 8 uur. Mee. In Arminius. In Arminius. Kijk op de website. Mooie debat. Ja. Centrum. En het is in het 6 centrum euro van intree. Rotterdam. Dus dat is, hoef je het ook niet voor te laten. Nee, dat is waar. Mensen moeten nog even op de website kijken. Ja. En de website is? www.arminius.nl. Kijk, dan weten we even voldoende. Wens ik je daar heel veel succes mee en ook heel veel plezier. Hans Kennepol van Arminius. Dank u wel. Isley, Jasper Isley. En The Caravan of Love uit 1986. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank je voor je gezelschap. Fijn dat je er weer bij was. En ik hoop dat je er morgen weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan zit hier uiteraard mijn collega Bert de Wolf. En hij gaat weer prachtige muziek voor je draaien. En dat niet alleen, ook interessante onderwerpen brengen. Als ik hier de studio niet sloop, want ik sla je net ergens tegen. Misschien hoorde je dat wel. Ik wens je nog een mooie nacht wel trusten als je gaat slapen. En een mooie dromen dus. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede nacht. Veel plezier met mijn collega morgen. En wat mij betreft, tot gauw. Mm-hmm.